มูลนิธิพรรัตนสุวรรณขอเสนอธรรมบรรยายจากหนังสือเรื่องความว่างเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเรื่องความว่างนี้เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนิพพานไว้อย่างละเอียดดังที่ผู้เขียนคืออาจารย์พรรัตนสุวรรณได้กล่าวไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องความว่างก็คือเรื่องนิพพานโดยปกติเรื่องนิพพานมักจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปนอกจากจะเข้าใจยากแล้วคนส่วนมากยังเข้าใจเรื่องนี้ผิดจนกระทั่งรู้สึกกันว่าเรื่องนิพพานไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลยและไม่รู้ว่าจะเอาความรู้เรื่องนิพพานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคู่กันไปกับการศึกษาหรือการประกอบกิจการงานต่างๆได้อย่างไรเพราะคนส่วนมากเมื่อเอ่ยถึงคำว่านิพพานเขาก็หมายถึงตายแล้วไม่เกิดหรือบางคนก็เข้าใจว่านิพพานเป็นโลกอีกโลกหนึ่งหรือเป็นชีวิตอีกภูมิหนึ่งซึ่งถ้าหากคนไหนละกิเลสได้หมดตายไปแล้วก็จะเข้าถึงภูมินี้หรือโลกนี้ซึ่งในเมื่อเข้าถึงแล้วก็จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปชั่วนิรันดร์และบางคนก็เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุถึงนิพพานแล้วก็สามารถที่จะออกจากนิพพานมาเกิดในโลกมนุษย์ได้อีกเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์นอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนิพพานยังมีแตกต่างกันออกไปอีกซึ่งสรุปแล้วก็คือคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจเรื่องนิพพานไม่ถูกเพราะถ้าเข้าใจถูกก็จะไม่เกิดปัญหาสำหรับตนเองกล่าวคือใครก็จะมีความเห็นอย่างไรก็ตามแต่ตนเองก็จะไม่ขัดแย้งกับใครและในเวลาเดียวกันก็มีความแน่ใจว่าตนเองเข้าใจเรื่องนิพพานถูกแน่เพราะเข้าใจเรื่องนี้ถูกจึงได้สนใจอยู่เสมอและพยายามปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงนิพพานต้องการที่จะเข้าไปให้ใกล้นิพพานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และสามารถที่จะเอาเรื่องนิพพานที่ตนเองเข้าใจอย่างถูกต้องนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องทุกคนจะรู้สึกว่าจุดหมายของชีวิตอันสูงสุดซึ่งเป็นจุดหมายที่อยู่เหนือความปรารถนาทั้งปวงก็คือทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงนิพพานได้และพยายามที่จะเข้าไปถึงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และอีกประการหนึ่งคนที่เข้าใจเรื่องนิพพานอย่างถูกต้องนั้นทุกคนจะรู้สึกว่าการที่เราต้องศึกษาต้องทำงานต้องแต่งงานมีครอบครัวต้องรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้และจำเป็นต้องมีศีลธรรมต้องมีการเสียสละทั้งหมดก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้เราเข้าถึงนิพพานนั่นเองขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องนิพพานอย่างถูกต้องนั้นจะต้องมีความรู้สึกสนใจต่อนิพพานปรารถนานิพพานอยู่เสมอเหมือนคนที่กำลังร้อนและหิวกระหายความปรารถนาที่หนักหน่วงที่สุดต้องการมากที่สุดสำหรับเขาก็คือน้ำข้อนี้ฉันใดถ้าเราศึกษาเรื่องนิพพานอย่างถูกต้องปัญหาต่างๆจะไม่มีสำหรับเราใครเขาจะมีความเห็นเป็นอย่างไรก็ช่างเขาเพราะรู้ดีว่าแต่ละอย่างที่เขาเข้าใจนั้นมันก็มีส่วนถูกไม่ใช่ว่าจะผิดไปเสียทั้งหมดเป็นแต่ว่าเข้าเดาหรือคาดคะเนมากเกินไปแล้วก็ยึดถือในส่วนซึ่งตนเองยังพิสูจน์ไม่ได้มากเกินไปแต่สำหรับเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าการบรรลุถึงนิพพานนั้นต้องบรรลุถึงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตหลังจากตายจะเป็นอย่างไรเอาไว้รู้ต่อเมื่อจิตใจของเราก้าวหน้าไปสูงยิ่งกว่านี้เข้าใจเรื่องตัวเองมากกว่านี้หรือถ้าหากอยากจะรู้ว่าถ้าหากเราเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสได้หมดแล้วตายแล้วจะเป็นอย่างไรจะเกิดอีกหรือไม่เกิดแล้วจะไปมีชีวิตอยู่ในโลกไหนหรือในภูมิไหนหรือว่าจะดับสูญไปเลยสมมติว่าเกิดอยากรู้เช่นนี้ขึ้นมาเราก็จะบอกกับตัวเองได้ว่าอันนี้เอาไว้รู้ต่อเมื่อเราเป็นพระอรหันต์เสียก่อน แต่ว่าในขณะนี้เรามีปัญหาเฉพาะหน้ามากมายซึ่งจำเป็นจะต้องแก้และปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดเป็นปัญหาด่วนเฉพาะหน้าด้วยก็คือทำอย่างไรจึงจะเอาชนะความคิดของตนเองได้ทำอย่างไรจึงจะสามารถทำใจให้ว่างได้บ้างเราสนใจแต่เรื่องอย่างนี้ซึ่งถ้าหากสนใจในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไปโต้แย้งกับใครและก็จะไม่มีใครมาโต้แย้งกับเราด้วยเพราะแนวความคิดอันนี้เป็นแนวที่เข้ากันได้กับลัทธิที่ว่าด้วยนิพพานของทุกนิกายไม่ว่าใครจะศึกษามาจากสำนักไหนจากนิกายไหนซึ่งเขาจะมีหลักเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนก็ย่อมจะเห็นพ้องเหมือนกันทั้งหมดว่าการทำใจให้ว่างนั้นเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งและเป็นทางที่จะนำไปสู่การบรรลุถึงนิพพานได้อย่างแน่นอนและจะทำให้รู้จักนิพพานอย่างแจ่มแจ้งและถูกต้องด้วยปัญญาของตัวเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นข้าพเจ้าได้พยายามหาวิธีที่จะทำให้ปัญหาในเรื่องนิพพานยุติและต้องการจะให้คนทั้งหลายเกิดความรู้สึกว่านิพพานเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องศึกษากันทุกคนและจะต้องพยายามเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งในเมื่อเข้าใจถูกต้องดีแล้วการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพานก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนทั่วไปและคำว่าทั่วไปในที่นี้ย่อมหมายถึงคนทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยการศึกษาเรื่องนิพพานอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดการประนีประนอมระหว่างนิกายต่างๆของพุทธศาสนาและระหว่างศาสนาต่างๆอีกด้วยในที่สุดก็จะทำให้เกิดความสามัคคีและการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกนี้ให้มีความสุขความเจริญให้มีสันติภาพอันถาวรข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงแนวทางอันนี้จึงได้พยายามเขียนเรื่องนี้ออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงของข้าพเจ้าคือไม่ใช่เขียนจากตำราเพียงอย่างเดียวแต่เขียนมาจากความเชื่อและความเลื่อมใสต่อหลักการที่ได้อธิบายไว้นี้และอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าหากว่าคนไหนยังไม่สนใจเรื่องนิพพานยังไม่รู้แจ้งว่านิพพานคืออะไรย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจถึงเรื่องวิธีแห่งการครองชีพที่ถูกต้องสำหรับตัวเองจะไม่เข้าใจว่าทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์สำหรับตัวเองนั้นคืออะไรและในเมื่อไม่เข้าใจวิธีการครองชีพที่ถูกต้องก็ย่อมจะประกอบกรรมชั่วได้ง่ายและเมื่อทำผิดแล้วก็ปกปิดไม่ต้องการให้คนอื่นรู้หรือจับได้ซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่ผิดอะไรกับคนที่เป็นโรคและไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมให้หมอรู้ว่าตนเองเป็นโรคอะไรเพราะความกลัวเพราะความอายหรือเพราะอะไรก็ตามเขาพยายามรักษาด้วยตัวเองจงคิดดูว่าคนที่เป็นโรคแล้วไม่ไปหาหมอนั้นในที่สุดจะเป็นอย่างไรคนที่ทำความชั่วทำการทุจริตทำการคอร์รัปชันหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามซึ่งตัวเองก็รู้อยู่ว่ามันผิดแต่ก็ยังทำอยู่นั้นเป็นเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องชีวิตยังไม่เข้าใจเรื่องนิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เขาเข้าใจเรื่องนิพพานแม้ว่าเขาจะทำผิดเขาก็จะไม่ปกปิดแต่การเปิดเผยก็ต้องรู้จักกาลเทศะข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าคนทั่วไปสนใจเรื่องนิพพานเหมือนอย่างกับที่เราสนใจเรื่องการทำมาหากินหรือสนใจปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันการแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์รัปชันการแก้ไขไม่ให้คนทั้งหลายเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันอะไรทำนองนี้จะง่ายขึ้นมากทีเดียวตามความรู้สึกของข้าพเจ้าไม่มีเรื่องไหนที่จะมีค่าสูงสุดเท่ากับการศึกษาเรื่องนิพพานและความพยายามที่จะบรรลุถึงนิพพานด้วยความรู้สึกอันนี้จึงได้เขียนเรื่องนี้ออกมาด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้เมื่อผ่านสายตาของผู้ที่มีการศึกษาเป็นคนอยู่ในเหตุผลไม่เชื่ออะไรงมงายแล้วในไม่ช้าเรื่องนี้ก็จะแพร่หลายกว้างขวางออกไปทุกทีจะไม่มีใครหรือสถาบันแห่งใด ยับยั้งการขยายตัวของแนวความคิดอันนี้ไว้ได้เพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าทุกคนย่อมต้องการอาหารและทุกคนก็ต้องการแต่อาหารที่มีคุณภาพและอาหารที่แสวงหามาได้โดยง่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากไม่ต้องเสียเวลามากอาหารที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ถ้าหากใครผลิตขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จเขาก็ย่อมจะมองเห็นได้ชัดว่าในเมื่อคนทั้งหลายเริ่มรู้จักอาหารชนิดนี้แล้วในไม่ช้าความนิยมก็จะแพร่หลายมากขึ้นอย่างกว้างขวางข้าพเจ้าหวังว่าบทความเรื่องความว่างนี้จะเป็นอาหารทางใจที่มีคุณค่าสูงและโดยธรรมดาอาหารทางใจนั้นย่อมประเสริฐและจำเป็นสำหรับชีวิตของคนทุกคนยิ่งกว่าอาหารทางกายมากมายพรรัตนสุวรรณ5 ธันวาคม 2518เรื่องความว่างความว่างคืออะไรดูก่อนโมกขราชเธอจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายข้ามพ้นจากความตายได้ผู้ที่มองดูโลกเช่นนี้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นข้อความที่กล่าวมานี้เป็นพุทธพจน์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสแก่มานพผู้หนึ่งชื่อว่าโมกขราชคำว่าว่างในที่นี้บาลีใช้คำว่าสุญญตาความว่างคืออะไรขอให้ศึกษาจากพุทธพจน์บทนี้แล้วจะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนพระโมกขราชให้มองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าหรือพูดอีกในหนึ่งให้เพ่งถึงความว่างและคำว่าอัตตานุทิฏฐิแปลว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนอัตตานุทิฏฐิก็คือสักกายะทิฏฐิขอให้สังเกตว่าถ้าคนไหนละความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้ผู้นั้นก็จะอยู่เหนือความตายข้ามพ้นจากความตายได้โดยปกติคนเราย่อมยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราหรือของของเราและเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นอย่างไรก็ถือว่าเราเห็นเราได้ยินเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นอย่างนี้ยึดถือการเห็นการได้ยินและความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างว่าเป็นตัวเราหรือของของเราเช่นเดียวกับยึดถือร่างกายเมื่อพูดตามหลักก็คือยึดถือเบญจขันธ์ซึ่งได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราและตามหลักพุทธศาสนาถือว่าถ้าผู้ใดเห็นแจ้งในความจริงดังต่อไปนี้คือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีดวงตาเห็นธรรมและได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันแต่การเห็นแจ้งที่ว่านี้ต้องเป็นการเห็นแจ้งจากภายในเป็นการเห็นแจ้งอย่างลึกซึ้งประทับใจไม่รู้จักลืมและเป็นการเห็นแจ้งในขณะที่จิตสงบบริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ทั้ง5ครอบงำการเห็นแจ้งที่ว่านี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ละสักกายทิฏฐิหรือละอัตตานุทิฏฐิได้เพราะเหตุไรการเห็นแจ้งที่ว่านี้จึงทำให้ละสักกายทิฏฐิได้ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อเห็นแจ้งเช่นนี้แล้วย่อมจะรู้สึกแจ่มชัดว่าสิ่งใดดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราและอีกประการหนึ่งเมื่อความเห็นแจ้งที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงๆย่อมจะได้พบกับความสงบที่แจ่มใสและประณีตที่สุดซึ่งทันทีที่ได้พบกับความสงบที่ว่านี้ก็จะทำให้เกิดความเห็นแจ้งขึ้นมาว่าด้วยการเข้าถึงความสงบอันนี้เองจึงทำให้สางความเมาดับความกระหายถอนความอาลัยตัดวัฏฏะทำให้ตัณหาหมดสิ้นไปทำให้กิเลสทุกอย่างคลายออกทำให้ความทุกข์ดับไปได้อย่างสนิทภาวะอันนี้คือนิพพานข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นพุทธพจน์ทั้งสิ้น ผู้ที่เคยชินกับสำนวนนี้ย่อมจะรู้ดีว่าข้าพเจ้าแปลมาจากบาลีบทไหนเป็นแต่ข้าพเจ้าถอดความหมายออกมาให้เป็นภาษาธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถจะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดีข้อที่ควรจะต้องจดจำให้แม่นก็คือถ้าใจได้เข้าถึงความว่างมองเห็นความว่างจริงๆก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากของกรรมและตัวตนที่เป็นวิบากของกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้แต่มันก็สืบต่อได้เช่นเดียวกับต้นไม้ทั้งหลายคือตราบใดที่ปัจจัยของมันยังมีอยู่ต้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดลูกลูกก็จะเป็นเหตุให้เกิดต้นหมุนเวียนสืบต่อกันไปเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและการสืบต่อนั้นจะคงอยู่ในสภาพเดิมเสมอในเมื่อปัจจัยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือส่วนประกอบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นต้นมะม่วงที่เกิดใหม่ไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นเดิมก็จริงแต่มันก็เหมือนกับต้นเดิมที่เป็นบรรพบุรุษของมันเมล็ดที่เกิดก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เมล็ดเดิมเป็นเมล็ดที่เกิดขึ้นใหม่แต่มันก็เหมือนกับบรรพบุรุษของมันคนเราเมื่อตายแล้วตัวตนก็ยังอยู่ซึ่งตัวตนที่ว่านี้ก็คือวิญญาณที่เป็นวิบากเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อต้นตายแต่เมล็ดยังอยู่เมล็ดนี้ก็จะก่อให้เกิดต้นต่อไปอีกคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายแต่วิญญาณในเมื่อยังมีกิเลสยังมีวิบากต่างๆอยู่วิญญาณอันนี้ก็จะสร้างร่างกายขึ้นมาอีกโปรดสังเกตว่าคำว่าตัวเราไม่มีนั้นหมายถึงตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตัวตนที่ว่านี้ไม่มีและที่ว่าให้มีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าหมายถึงให้พิจารณาดูเบญจขันธ์หรือนามรูปที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเราซึ่งในเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างในที่สุดก็จะต้องแตกดับอันตรธานสูญหายไม่มีสิ่งใดคงที่ตลอดไปเพราะฉะนั้นตัวเราจึงไม่มีซึ่งหมายถึงตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแตกดับสูญหายส่วนตัวตนที่เป็นวิบากของกรรมนั้นมีอยู่แน่เพราะมันจะต้องสืบต่ออยู่เสมอคล้ายกับว่ามีตัวเราที่แท้จริงเพราะไม่ว่าจะตายไปแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติชีวิตที่เกิดใหม่จะมีลักษณะคล้ายคลึงเหมือนกับชีวิตที่ผ่านมาแล้วเสมอและลักษณะบางอย่างก็จะคงที่นับเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชาติคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมแต่ลักษณะบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดก็อยู่ในกฎที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าเคยตั้งปัญหาถามพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านเหล่านั้นตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระพุทธเจ้าข้าครั้นแล้วพระองค์ก็ได้สรุปให้พระปัญจวัคคีย์ฟังว่าอริยสาวกเมื่อได้ทราบความจริงเช่นนี้แล้วย่อมไม่ถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเป็นอัตตาของเราพระปัญจวัคคีย์ได้ไตร่ตรองพิจารณาตามเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนครั้นแล้วจิตของท่านทั้งหมดก็ได้หลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดานกล่าวคือกามตัณหาภวตัณหาและอวิชชาขอให้สังเกตว่าจิตใจของคนเราจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากตัณหาอุปาทานและอวิชชาก็ต่อเมื่อ มองเห็นเบญจขันธ์เป็นของว่างเปล่าคือเห็นชัดว่าตัวเราไม่มีและการเห็นชัดที่ว่านี้จะต้องเห็นติดต่อกันไปทุกขณะจิตเหมือนกับคนที่ได้สมาธิในเมื่อมองเห็นภาพอันใดชัดอยู่ในใจก็จะเห็นภาพอันนั้นติดต่อกันไปทุกขณะจิตและการที่เห็นภาพนั้นอยู่เสมอภาพนั้นไม่เลือนหายก็เพราะแต่ละขณะจิตที่เกิดนึกถึงแต่ภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้การมองเห็นความว่างที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจะต้องเป็นการเห็นที่ติดต่อกันไปทุกขณะจิตเพราะการเห็นแจ้งที่ว่านี้ในเมื่อติดต่อกันไปเป็นเวลานานๆก็จะทำให้การเห็นแจ้งที่ว่าตัวเราไม่มีทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าชัดขึ้นโดยลำดับซึ่งในเวลาเดียวกันทุกขณะที่เห็นแจ้งก็จะทำให้ตัณหาอุปาทานและวิชาค่อยๆคลายตัวออกมากขึ้นโดยลำดับมันเหมือนกับสามีที่รักภรรยามากหรือภรรยาที่รักสามีมากในเมื่อได้เห็นการกระทำที่ไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งบ่อยๆก็จะทำให้ความรักคลายออกโดยลำดับการเห็นเพียงครั้งเดียวหรือสองสามครั้งความรักถึงแม้จะคลายออกแต่ก็อาจจะไม่หมดทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่พื้นเดิมมีความรักมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าหากรักมากก็ต้องใช้เวลานานจะต้องเห็นความไม่ดีบ่อยๆแต่ถ้าความรักที่มีอยู่ไม่สู้จนเหนียวแน่นเท่าไรนักการเห็นความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ย่อมจะตัดความรักได้หมดสิ้นไม่มีเยื่อใยต่อกันอีกเลยโดยธรรมดาคนเรารักตัวเองยิ่งกว่าใครทั้งหมดการเห็นแจ้งที่ว่าตัวเราไม่มีโดยปกติคนทั่วไปก็ยอมรับแต่ถึงกระนั้นความยึดถือก็ไม่คลายออกเพราะความรักในเรื่องตัวตนนั้นเหนียวแน่นที่สุดลึกซึ้งที่สุดและด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตแปลว่าการเห็นแจ้งที่ว่านี้จะต้องติดต่อกันไปเป็นเวลานานซึ่งจะนานแค่ไหนก็สุดแล้วแต่พื้นของความยึดถือบางคนพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีก็อาจจะหลุดพ้นไปเลยเหมือนอย่างพระพาหิยะซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นอะไรก็จงสักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็จงสักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็จงสักแต่ว่ารู้ครั้นแล้วตัวเธอก็จะไม่มีนั่นแหละคือที่สุดแห่งความพ้นทุกข์พระพาหิยะก็ดีพระโมคคราชก็ดีก็คือคนที่พื้นเดิมจนจะหลุดพ้นอยู่แล้วความยึดถือเรื่องตัวตนมีน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเกิดความเห็นแจ้งขึ้นมาเพียงชั่วแวบหนึ่งก็ทำให้ท่านหลุดพ้นไปได้เลยส่วนคนธรรมดาทั่วไปจงพิจารณาดูว่าเพราะเหตุไรทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าตัวเราไม่มีแต่ก็หลุดพ้นไม่ได้เรื่องความว่างถ้าหากไม่เข้าใจรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้เห็นว่าเรื่องนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดการสอนให้เข้าใจนั้นง่ายแต่การที่จะสอนให้ปล่อยวางได้จริงๆนั้นยากที่สุดการเข้าถึงความว่างหรือการทำใจให้ว่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นธรรมสูงสุดหรืออีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะเป็นราชาแต่ผู้เดียวในผืนปฐพีหรือจะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือแม้จะได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับผลของการบรรลุถึงโสดาการบรรลุถึงโสดาหมายถึงการเริ่มได้พบกับกระแสของนิพพานโสดาตามศัพท์แปลว่ากระแสซึ่งในที่นี้หมายถึงกระแสนิพพานนี่แปลว่าเพียงแต่การเริ่มได้พบกับความว่างพบกับความสงบอันประณีตเพราะละสักกายทิฏฐิได้เพียงแค่นี้ก็ยังประเสริฐกว่าการเป็นจักรพรรดิซึ่งมีอำนาจเหนือโลกทั้งปวงเราลองนึกดูให้ดีว่า การเข้าถึงความว่างเป็นสิ่งที่ยากเพียงไรคนที่สอนเรื่องนี้ควรจะวางรากฐานให้ถูกต้องและจะต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆว่าเพราะเหตุไรคนส่วนมากจึงทำใจให้ว่างไม่ได้แม้แต่เพียงชั่วขณะผู้สอนที่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันก็จะเหมือนกับว่าบุคคลผู้ไม่ใช่เป็นหมอเมื่อได้เห็นคนป่วยแล้วจะไปแนะนำหรือไปออกคำสั่งให้โรคของเขาหายย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแม้ในเรื่องโรคที่ไม่ร้ายแรงในเรื่องของความว่างก็เหมือนกันถ้าคนไหนทำใจให้ว่างได้ย่อมเป็นของประเสริฐโดยแน่แท้แต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคนส่วนมากทำไม่ได้ทำไมจึงทำไม่ได้ขอให้ดูตัวอย่างง่ายๆเช่นสิ่งของบางอย่างในเมื่อมันแตกหักเสียหายหรือถูกเขาโกงเขาขโมยเอาไปทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่าเอาคืนมาไม่ได้เขาควรจะเลิกคิดถึงเรื่องนี้ได้แต่บางคนทำไม่ได้ถึงแม้ของนั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยความรักความเสียดายความยึดถือทำให้อดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้บางคนก็บ่นอยู่เสมอจนคนอื่นรำคาญนี่คือตัวอย่างของคนที่ทำใจให้ว่างไม่ได้จากเรื่องซึ่งไม่มีประโยชน์ก็ในเมื่อแม้แต่เรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆบางคนยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงการปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเขายังอยู่ห่างไกลเหลือเกินขอให้สังเกตดูว่าโดยเหตุผลเขาก็รู้อยู่ว่าของนี้เอาคืนมาไม่ได้แล้วแต่ก็ยังอดคิดไม่ได้ในทำนองเดียวกันเราทั้งหลายรู้กันอย่างดีว่าตัวเราไม่มีมีแต่ตัวตนที่สมมติซึ่งตัวตนที่ว่านี้ในที่สุดก็จะแตกสลายสูญหายไปหมดทางที่ถูกควรจะปล่อยวางเพราะถ้าปล่อยวางได้ก็ทำให้จิตใจสบายมากและเราทุกคนก็ต้องการความสบายใจทั้งที่รู้อยู่อย่างนี้แต่ก็ปล่อยวางไม่ได้คนบางคนปล่อยวางได้ง่ายมากเกี่ยวกับของที่แตกหักหรือสูญหายเขามักจะพูดเสมอว่าช่างมันเถอะเอาคืนไม่ได้แล้วทำให้ดีเหมือนเก่าไม่ได้แล้วเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็ปล่อยวางคือเลิกคิดในสิ่งเหล่านี้ได้ทำใจให้ว่างคือขับไล่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ออกไปได้หมดขอให้สังเกตว่าที่เขาทำได้มันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับพื้นการเสียสละคนไหนซึ่งในอดีตเคยเสียสละสิ่งของเงินทองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมามากให้เปล่าๆโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อให้แล้วก็สบายใจมีปีติโสมนัสที่เกิดจากการให้คนที่มีนิสัยอย่างนี้เขาจะปล่อยวางเรื่องสิ่งของได้ง่ายมากแต่จะได้แค่ไหนนั่นย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เขาเคยให้มาคนที่เคยให้แต่ของเหลือใช้ตนเองไม่ต้องการแล้วเขาก็จะปล่อยวางได้เฉพาะแต่ของอย่างนี้แต่ถ้าคนไหนเคยเสียสละสิ่งของซึ่งตนเองยังต้องใช้อยู่และยังรักอยู่มากให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจได้การปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องของรักก็จะทำได้ง่ายส่วนผู้ที่ไม่เคยหัดในเรื่องนี้มาย่อมทำไม่ได้การปล่อยวางที่เกี่ยวกับเรื่องตัวตนย่อมหมายถึงการปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงความสุขความสะดวกสบายตลอดถึงการเสียสละชีวิตคนที่จะทำใจให้ว่างในเรื่องตัวตนได้จริงๆจะต้องเป็นคนที่เคยหัดเสียสละเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงความสุขความเจริญรวมทั้งเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นมาแล้วมากมายอย่าลืมว่าการเสียสละที่จะเป็นพื้นฐานของการปล่อยวางนั้นจะต้องทำด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนคือเป็นการให้เปล่าๆคนบางคนมีนิสัยเสียสละชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นแต่ก็ต้องมีผลตอบแทนบางอย่างเช่นจะต้องได้ชื่อเสียงจะต้องได้เกียรติยศจะต้องได้รับความรักความเคารพนับถือความกตัญญูการช่วยเหลืออะไรต่างๆทำนองนี้ไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่เสียสละ การทำบุญเพื่อหวังไปเกิดในสวรรค์หรือหวังความร่ำรวยในชาติหน้าตราบใดทุกครั้งที่ตนเองทำบุญถ้ายังหวังผลเช่นนี้การปล่อยวางที่แท้จริงก็ย่อมมีไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามคนที่ทำบุญโดยไม่หวังผลจากผู้ที่ตัวเองให้นั้นนับว่าเป็นบันไดเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปล่อยวางในขั้นสูงคือในขั้นที่ทำใจให้ว่างได้จริงๆเพราะถ้าไม่มีหวังอะไรเสียเลยเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำบุญหวังสวรรค์หรือหวังอะไรในชาติหน้าจึงจำเป็นจะต้องสอนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงสอนซึ่งเราจะทราบได้จากเรื่องอนุปุพพิกถากล่าวคือสำหรับบุคคลที่จิตใจยังไม่สูงพอครั้งแรกจะทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลแล้วจะทรงสอนถึงเรื่องสวรรค์เพื่อทรงชี้ให้เห็นว่าคนที่บริจาคและถือศีล นั้นจะได้ไปเกิดในสวรรค์และในเมื่อเกิดมาเป็นคนก็จะได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้และถ้าคนไหนพื้นจิตใจของเขามีเพียงแค่ระดับนี้พระองค์ก็จะทรงสอนเพียงแค่นี้แต่ถ้าคนไหนพื้นจิตใจสูงกว่านี้พระพุทธเจ้าก็จะทรงชี้ให้เห็นโทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามนี่ก็คือตัวอย่างของการสอนให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองรักใคร่พอใจการพูดถึงความว่างเป็นของง่ายแต่การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยากที่สุดทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่คนส่วนใหญ่พื้นการเสียสละยังมีไม่พอเพราะฉะนั้นการสอนเกี่ยวกับเรื่องความว่างแก่คนทั่วไปนั้นก็คือการสอนให้คนเสียสละและวิธีการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องใช้อุบายกันมากมายจะเริ่มต้นสอนให้คนเราเสียสละโดยไม่ให้เขาหวังผลตอบแทนอะไรเลยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตอนที่สองประโยชน์ของการเข้าถึงนิพพานเรื่องความว่างนั้นคนที่สนใจทำอยู่เสมอย่อมจะได้ยินได้ฟังคำนี้บ่อยๆแต่เท่าที่สังเกตดูรู้สึกว่าใครๆก็มักจะเข้าใจว่าเรื่องการทำใจให้ว่างนั้นเป็นสิ่งที่ยากบางคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ความจริงเรื่องนี้ปฏิบัติได้โดยไม่ยากและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยถ้าศึกษาให้ถูกทางข้อสำคัญหัวข้ออันแรกของแต่ละตอนพยายามจำให้ได้จึงจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยลำดับที่นี่สงบที่นี่ประณีตณที่นี้เองเป็นที่สางความเมาเป็นที่กำจัดความกระหายเป็นที่ถอนความอาลัยเป็นที่ตัดวัตตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่หน่ายราคะเป็นที่ดับสนิทนี่คือนิพพานข้อความที่กล่าวมานี้ได้แปลมาจากบาลีบทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าใครก็ตามในเมื่อจิตได้เข้าถึงนิพพานแล้วหรือเพียงแต่เริ่มได้สัมผัสกับนิพพานเท่านั้นทุกคนก็จะมีความรู้สึกตรงกันหมดว่าในแดนหรือในภาวะที่เรียกว่านิพพานนั้นเป็นที่สงบอันประณีตและด้วยการเข้าถึงภาวะอันนี้เองจึงได้รู้แจ้งแก่ใจว่าภาวะอันนี้เท่านั้นที่ทำให้สางความเมาทำให้ดับความกระหายหรือความดิ้นรนทุกอย่างทำให้ตัดความอาลัยหรือความเสียดายในสิ่งของหรือในบุคคลอันเป็นที่รักในเมื่อได้พลัดพรากจากกันอย่างนี้เป็นต้นขอให้พยายามอ่านข้อความที่ได้อ้างมานี้จนกระทั่งขึ้นใจแล้วจะทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าบรรลุถึงนิพพานชัดเจนและขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นว่าการที่จะทำใจให้ว่างได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าถึงภาวะอันนี้เท่านั้นและภาวะอันนี้ทุกคนจะเข้าถึงได้หรือจะได้พบทันทีก็ในขณะที่ละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้เท่านั้นแต่อย่าลืมเป็นอันขาดว่าการละสักกายทิฏฐิไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียวแต่หากขึ้นอยู่กับพื้นของการเสียสละ ดังที่เคยอธิบายมาแล้วในตอนก่อนและคำว่าการทำใจให้ว่างหรืออีกในหนึ่งการบรรลุถึงนิพพานนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าใจจะต้องว่างจากความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงจึงจะเรียกว่าว่างแท้ที่จริงผู้ที่เข้าถึงความว่างก็สามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันดังนี้ปุถุชนโดยทั่วไปย่อมตกเป็นทาสแห่งความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างที่เราพูดกันว่าอดคิดไม่ได้อดเสียใจไม่ได้อดโกรธไม่ได้หรือในเวลานั่งสมาธิก็ควบคุมใจไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคนที่ดื่มเหล้าเพราะติดจะไม่ดื่มอยู่ไม่ได้ส่วนคนที่ดื่มเหล้าแต่ไม่ติดที่ดื่มก็เพื่อต้องการจะศึกษาหรือเพื่อต้องการที่จะรู้อะไรบางอย่างถึงแม้เขาจะดื่มเหมือนกับคนที่ติดแต่เราก็จะเห็นว่ามีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันมากคือคนที่ติดเมื่อถึงเวลาหรือมีสิ่งยั่วเย้าจะบังคับตัวเองไม่ให้ดื่มไม่ได้ถึงแม้จะถูกกักขังถูกบังคับไม่ให้ดื่มก็บังคับได้แต่เพียงร่างกายส่วนใจก็จะคิดถึงแต่เหล้าอยู่เสมอส่วนคนที่ไม่ติดเมื่อคิดว่าจะไม่ดื่มก็ไม่ดื่มจริงๆและใจก็ไม่คล้องไม่ติดอยู่กับเหล้าจะเลิกคิดเมื่อไหร่ก็ทำได้ส่วนคนที่ติดเมื่อถึงเวลาที่เคยดื่มถึงแม้จะมีธุระยุ่งอยู่กับอะไรก็ตามก็อดที่จะคิดถึงเรื่องเหล้าไม่ได้นี่คือข้อที่แตกต่างกันคนที่ติดเหล้าเรียกว่าใจไม่ว่างจากเหล้าส่วนคนที่ไม่ติดถึงแม้จะนึกถึงเหล้าหรือถึงแม้จะดื่มแต่ใจของเขาก็ไม่ติดคือพร้อมที่จะปล่อยวางได้ตลอดเวลาความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องเหล้าจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจอะไรเลยส่วนคนที่ติดถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าชนิดที่ต้องการก็เกิดความหงุดหงิดหรือบางทีก็เกิดความโกรธท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่ดื่มเหล้าเพราะติดใจย่อมไม่ว่างส่วนคนที่ดื่มแต่ไม่ติดใจย่อมว่างอยู่เสมอว่างในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆจึงจะเรียกว่าว่างสิ่งที่คนเรายึดมั่นมากที่สุดและนึกถึงอยู่เสมอไม่เคยลืมก็คือร่างกายของเราและความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่แสดงออกมาเรายึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเราความผิดหวังใดๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดย่อมจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เสมอส่วนผู้ที่ปล่อยวางได้แล้วร่างกายมันจะเป็นอย่างไรไม่เป็นห่วงในความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าใจว่างหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือวางได้แล้วทั้งที่ถือไว้อยู่คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้มักจะเข้าใจผิดว่าคำว่าทำใจให้ว่างหรือเข้าถึงความว่างหมายถึงในใจจะต้องไม่มีความรู้สึกอะไรเหลืออยู่ซึ่งอันที่จริงความเข้าใจที่ว่านี้ก็ไม่ผิดทีเดียวเพราะโดยธรรมดาถ้าใจบรรลุถึงนิพพานจริงๆใจก็ว่างคือไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆอยู่ชั่วขณะหนึ่งหรือพูดอีกในหนึ่งว่าออกจากนามรูปได้และความรู้สึกนึกคิดที่ดับไปนั้นก็เป็นอันดับไปจริงๆไม่ใช่ดับแบบสลบหรือนอนหลับสนิทหรือเข้าสมาธิลึกจนไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงอะไรทั้งสิ้นหรือหลับเพราะถูกสะกดจิตการดับในลักษณะนี้ใจไม่ว่าคือจะต้องเกาะหรือยึดอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอส่วนการดับในลักษณะที่เข้าถึงนิพพานนั้นใจไม่ได้เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ใดๆเลยเป็นอิสระอย่างเต็มที่แต่ก็ขอได้โปรดจำไว้ว่าการดับหรือการเข้าถึงนิพพานในขั้นของพระโสดาบันหรือในขณะที่ไม่ได้เข้านิโรธสมาบัตินั้นดับเพียงชั่วขณะเท่านั้นแต่ถึงจะดับได้เพียงชั่วขณะก็สามารถทำให้ได้พบกับความสงบอันประณีตและในเมื่อเข้าถึงความสงบอันประณีตนี้แล้วใจก็จะไม่ติดอยู่ในสิ่งต่างๆคือสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามความรู้สึกก็จะไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมเป็นตัวของตัวเองมีความอิสระในตัวเอง คนที่เข้าถึงนิพพานหรือเข้าถึงความสงบอันประณีตจิตใจของเขาจะไม่เป็นเหมือนนุ่นที่ลอยไปตามกระแสลมจะไม่เป็นเหมือนกับสว่าซึ่งลอยไปตามกระแสน้ำสิ่งที่คนเราต้องการกันมากที่สุดก็คือทำอย่างไรเราจึงจะมีความสบายใจความเบิกบานใจความแจ่มใสอยู่เสมอท่านรู้หรือเปล่าว่าผู้ที่จะมีจิตเป็นเช่นนี้ได้เสมอก็ต่อเมื่อใจของเขาไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆเพราะถ้ายังตกเป็นทาสของอารมณ์ก็แปลว่าใจของเราผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเมื่ออารมณ์เปลี่ยนไปอย่างไรใจก็ต้องเปลี่ยนตามแต่ถ้าหากใจของเราเข้าถึงนิพพานหรือเข้าถึงความสงบอันประณีตแล้วก็จะเหมือนกับน้ำค้างบนใบบัวซึ่งโดยธรรมดามันจะไม่ติดอยู่กับใบบัวเพราะที่ผิวของใบบัวมีนวลซึ่งทำให้น้ำไม่ซึมจิตใจของคนที่เข้าถึงนิพพานหรือเข้าถึงความว่างก็จะเหมือนกับน้ำค้างบนใบบัวคือพร้อมที่จะปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาไม่คล้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆเพราะฉะนั้นคำว่าว่างในความหมายอันหนึ่งก็คือแม้จะมีความรู้สึกนึกคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะพร้อมที่จะปล่อยวางอยู่เสมออีกในหนึ่งหมายถึงการทำใจให้ว่างจากอารมณ์ทุกอย่างคือในใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆในใจไม่มีอารมณ์หรือไม่มีเรื่องอันใดผ่านเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าว่างคนที่ชื่อว่าเข้าถึงความว่างได้แล้วนั้นถ้าเขาต้องการจะหยุดความรู้สึกนึกคิดเมื่อใดเขาจะทำได้ทันทีโดยไม่ยากอารมณ์ค้างความกดดันต่างๆไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจเลยคนที่ศึกษาเรื่องนิพพานถ้าศึกษาไม่ถูกวิธีก็มักจะเข้าใจผิดว่าคนที่มีธุระยุ่งอยู่เสมอต้องรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆต้องใช้ความนึกคิดใช้สติปัญญาอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็ทำงานอะไรไม่ได้คนประเภทนี้เราจะไปสอนให้เข้าทำใจให้ว่างได้อย่างไรเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำงานและเมื่อทำงานใจก็ย่อมไม่ว่างเพราะฉะนั้นการทำใจให้ว่างไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผิดวิสัยธรรมดาและบางคนก็เข้าใจผิดมากเพราะไปเข้าใจว่าคนเราจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต่อเมื่อตายไปแล้วหรือบางคนก็เข้าใจว่าเขาไม่อยากเข้าถึงนิพพานเพราะเมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วตายแล้วก็สูญหมดไม่มีอะไรเหลือไม่มีตัวตนไม่รู้ไม่เห็นไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆผู้ที่เข้าใจเรื่องนิพพานอย่างนี้ส่วนมากจะไม่สนใจเรื่องนิพพานเลยอันหนึ่งเมื่อพูดถึงว่าผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่เข้าถึงความว่างย่อมจะไม่ยึดถืออะไรเลยอันนี้ก็ยังมีคนเป็นอันมากเข้าใจไม่ถูกเพราะเขาคิดว่าถ้ายังยึดถืออยู่ก็แปลว่ายังทำใจให้ว่างไม่ได้แต่ความเป็นจริงพระอรหันต์ทุกองค์ก็มีการยึดถือและบางอย่างก็ยึดถืออย่างจุกจิกยึดถืออะไรต่างๆอย่างมากมายยิ่งกว่าปุถุชนเสียอีกคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องก็เลยเข้าใจว่าคนเราจะต้องมีการยึดถืออยู่เสมอเพราะถ้าไม่ยึดถืออะไรเลยก็จะกลายเป็นคนไม่มีหลักและจะอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่นไม่ได้เช่นถ้าต้องการจะแก้ผ้าหรือจะแต่งตัวให้วิถีฐานหรือจะทำอะไรก็ตามผู้ที่ไม่ยึดถือก็แปลว่าเขาทำได้เสมอในเมื่อต้องการจะทำแต่ความเป็นจริงพระอรหันต์ทุกองค์จะไม่ทำอะไรวิถีฐานหรือจะไม่ทำอะไรเพื่อจะอวดว่าท่านไม่ยึดถือแต่ตรงกันข้ามท่านจะต้องยึดถือในเรื่องระเบียบประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีงามจะไม่ทำอะไรตามอารมณ์แต่ถึงกระนั้นก็เรียกว่าท่านปล่อยวางได้ทำใจให้ว่างได้ทั้งนี้ก็เพราะสิ่งต่างๆที่ท่านยึดถือเอาไว้นั้นไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจของท่านตัวอย่างเช่นเราเองเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวตามแบบฉบับ ที่ถือกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องแต่ในเมื่อไปเห็นคนอื่นที่แต่งตัวนำสมัยหรือแต่งตัววิถีเราจะรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกขวางส่วนพระอรหันต์ท่านก็จะรู้สึกเฉยเฉยถึงแม้ท่านจะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ความโกรธหรือความเกลียดหรือความไม่พอใจชนิดที่ทำให้เกิดความขุ่นมัวก็จะไม่มีนี่แหละคือความหมายของคำว่าทำใจให้ว่างหรือเข้าถึงความว่างขอให้สังเกตให้ดีว่าการที่ท่านไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆทั้งที่ท่านก็มีการยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้นั้นก็เนื่องมาจากความรู้สึกที่แท้จริงหรือความรู้สึกส่วนลึกที่เป็นพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกมานั้นท่านรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นหรือที่รู้หรือที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแท้ๆไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรืออย่างที่เข้าใจการที่ท่านทำใจให้ว่างได้ก็เพราะท่านเข้าถึงสัจธรรมดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงทำให้ไม่ติดอยู่ในสิ่งต่างๆแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าได้ชื่อว่าเข้าถึงจริงๆแม้เพียงขณะเดียวความรู้สึกอันนั้นจะประทับใจไปตลอดไม่มีลืมความรู้สึกที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีจริงตัวเราไม่มีจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับความรู้สึกอันนี้จะเข้ามาแทนที่ความรู้สึกยึดถือในเรื่องตัวตนกล่าวคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับหรือเวลาตื่นไม่ว่าจะทำอะไรอยู่หรือสนใจอยู่กับอะไรจะไม่มีขณะไหนเลยที่จะไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราความรู้สึกอันนี้จะฝังใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนึกคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็ทำเพื่อตัวเราคือทำเพื่อร่างกายทำเพื่อสนองความปรารถนาความต้องการที่เข้าใจว่าเป็นของของเราการดิ้นรนของปุถุชนไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่สุจริตถูกต้องดีวิเศษสักปานใดเขาก็ทำเพื่อตัวตนที่เขาเข้าใจว่าเป็นตัวเขาจริงๆส่วนผู้ที่หลุดพ้นหรือเข้าถึงความว่างได้แล้วนั้นความรู้สึกที่ว่าทำให้ตัวเราไม่มีเพราะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราไม่มีแต่ถ้าจะมีการยึดถือว่าตัวเรามีอยู่ก็ยึดถือได้เพียงอย่างเดียวคือตัวตนที่เป็นวิบากแต่ถึงกระนั้นท่านก็รู้สึกอีกว่าแม้แต่ตัวตนที่เป็นวิบากซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกรรมก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้สิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีการดับและสิ่งใดเมื่อดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นมันจะเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราขึ้นมาได้อย่างไรอีกประการหนึ่งอย่าลืมว่าถ้าเข้าถึงความว่างหรือเข้าถึงนิพพานจริงๆจะต้องได้พบกับความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบที่สูงกว่าประณีตกว่าดีกว่าความสงบใดๆที่เกิดจากสมาธิและวิปัสสนาคือถึงแม้จะได้ฌานขั้นสูงสุดเจริญวิปัสสนาได้แก่กล้ามากความสงบที่มีอยู่แม้จะประณีตหรือสูงสุดอย่างไรมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่อยู่ตัวและโดยเฉพาะก็คือกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในสันดานยังละไม่ได้จริงๆเพียงแต่ระงับหรือข่มมันไว้ไม่ให้มันแสดงออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งส่วนความสงบในขั้นนิพพานที่เรียกว่าเป็นความสงบอันประณีตก็เพราะเป็นความสงบที่สูงสุดอยู่ตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของร่างกายถึงแม้ตายแล้วจะเกิดอีกความสงบที่เคยมีก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมและยิ่งกว่านั้นด้วยการเข้าถึงความสงบอันนี้เท่านั้นกิเลสต่างๆในสันดานจึงจะละได้โดยเด็ดขาดซึ่งอันไหนที่ละได้แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกไม่ว่าในกรณีใดๆขอให้สังเกตว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิและวิปัสสนานั้นเราอาศัยการข่ม หรือการไม่นึกถึงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสและในเวลาเดียวกันเราจะต้องพยายามนึกถึงหลักธรรมอยู่เสมอแต่ถ้าเข้าถึงความสงบอันประณีตแล้วลักษณะที่ว่านี้ไม่มีเลยและที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกอย่างก็คือความสงบอันประณีตจะพบได้ทันทีหรือสัมผัสได้ทันทีในขณะที่ละสักกายทิฏฐิได้การละสักกายทิฏฐิได้เท่านั้นจึงจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้เข้าถึงความสงบอันประณีตและอย่าลืมว่าความรู้เพียงอย่างเดียวช่วยให้ละสักกายทิฏฐิไม่ได้ผู้ที่จะละได้จริงๆจะต้องอาศัยพื้นของการเสียสละที่ทำมานานจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยและต้องเคยเสียสละมาแล้วแม้กระทั่งชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นขอให้คิดดูถ้าคนไหนจะบำเพ็ญแต่เพียงศีลภาวนาและบารมีข้ออื่นๆแต่ไม่บำเพ็ญทานบารมีข้อนี้ยังไม่ได้ทำอย่างเพียงพอยังไม่ได้ปฏิบัติในขั้นปรมัตถบารมีเขาจะสามารถบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่ท่านเห็นแล้วหรือยังว่าการเสียสละเท่านั้นที่จะเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นไปจนถึงที่สุดผู้ที่สักแต่ว่าพูดหรือสอนคนอื่นแต่ตัวเองไม่หัดเสียสละมีแต่จะเก็บเกี่ยวผลงานที่ตัวเองทำได้คนประเภทนี้ย่อมไม่มีหวังที่จะได้บรรลุถึงนิพพานอย่างแน่นอนตอนที่สามผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องมีความเมตตาอย่างลึกซึ้งผู้ใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเป็นผู้เห็นภัยของกิเลสเป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้นั้นจะพึงบรรลุถึงทางที่สงบซึ่งเป็นที่ดับของสังขารทั้งหลายอันนี้เป็นพุทธพจน์อีกบทหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุจากพุทธพจน์บทนี้จะทำให้เราได้แง่คิดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานซึ่งเรียกในที่นี้ว่าทางอันสงบนั้นจะต้องมีพื้นจิตใจประกอบไปด้วยความเมตตาอยู่เสมอและทั้งจะต้องเห็นภัยหรือเห็นโทษของกิเลสด้วยข้าพเจ้าได้เคยพูดมาบ่อยครั้งว่าการละสักกายทิฏฐิซึ่งผู้ที่ละได้ก็หมายถึงเริ่มเข้าถึงนิพพานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้อย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับพื้นของการเสียสละเพราะการเสียสละทุกอย่างเป็นการหัดปล่อยวางก่อนที่เราจะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้เราจะต้องหัดปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องวัตถุสิ่งของที่เรายึดถือว่าเป็นของของเราเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือให้เสื้อผ้าให้อาหารแก่ผู้ที่ไม่มีจะกินจะใช้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดการปล่อยวางและการปล่อยวางด้วยการบริจาคทานหรือด้วยการเสียสละแบบนี้จะค่อยๆทำให้ผู้ที่บริจาคเห็นประโยชน์ของการเสียสละมากขึ้นทีละน้อยเพราะว่าคนเราถ้าไม่เคยหัดทำอะไรก็จะไม่รู้ประโยชน์ของการกระทำสิ่งนั้นอานิสงส์ของการบริจาคไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้บริจาคมีความสบายใจมีความปีติโสมนัสเกิดขึ้นเท่านั้นหากแต่การบริจาคทุกอย่างย่อมเหมือนกับการหว่านพืชซึ่งถ้าหากเราจะกินเสียทั้งหมดจากจำนวนที่เราปลูกได้เราก็ไม่มีพืชที่จะปลูกต่อไปผลที่ได้รับก็คือได้กินเพียงคราวเดียวต่อไปไม่มีจะกินส่วนผู้ที่บริจาคเมื่อเขาได้หว่านพืชของเขาไว้อีกก็ย่อมจะได้เก็บเกี่ยวพืชที่ปลูกไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการบริจาคหรือการเสียสละเป็นทางเบื้องต้นที่จะหัดให้คนเรามีการปล่อยวางซึ่งในเมื่อทำบ่อยๆทำมากขึ้นการเห็นอานิสงส์ของการเสียสละก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งในที่สุดเขาก็จะมองเห็นความจริงว่าการที่คนเราจะมีตัวตนที่สมบูรณ์มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายจริงๆก็ต่อเมื่อต้องเสียสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งหมดไม่มีเหลือเราเคยหัดทำอย่างนี้มาบ้างแล้วในอดีตชาติและในปัจจุบันชาตินี้เราก็ทำอีกเราจึงจะสามารถละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้ผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยความเมตตา ก็คือผู้ที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่ว่าใครเขาจะทำความเดือดร้อนหรือทำความเสียหายอะไรให้ก็ตามและในเวลาเดียวกันก็มีความเป็นมิตรมีความรักความเอ็นดูความปรารถนาดีต่อมนุษย์และสัตว์ทั่วไปท่านจงวิเคราะห์ดูว่ากว่าเราจะมีนิสัยอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าหากเราไม่เคยหัดเสียสละคือการให้ด้วยความเมตตากรุณาจิตใจจะมีความเมตตาอยู่เสมอเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ไม่มีนิสัยเสียสละย่อมจะไม่มีความรู้สึกว่าการให้ได้นำความสดชื่นความแจ่มใสและประโยชน์อันใดบ้างมาให้ส่วนคนที่เคยหัดมาบ่อยๆย่อมจะรู้สึกซึ้งขอให้สังเกตว่าถ้าเราได้เลี้ยงสัตว์ตัวใดก็ตามในเมื่อเราเลี้ยงมันด้วยความรักใคร่เอ็นดูไม่คิดที่จะทำร้ายมันเราจะพบว่าเรามีความรักต่อสัตว์ชนิดนั้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดแม้เราจะเคยฆ่าสัตว์อื่นมาแล้วก็ตามแต่สำหรับสัตว์ที่เราเลี้ยงเราฆ่าไม่ลงเด็กของคนอื่นแม้จะเป็นลูกศัตรูแต่ถ้าเราได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเราก็อดที่จะมีความรักความเมตตาปราณีเหมือนกับที่เราให้แก่ลูกๆของเราไม่ได้ท่านเห็นแล้วหรือยังว่าการที่จะปลูกฝังนิสัยเมตตาให้เกิดขึ้นในสันดานของเรานั้นจะต้องมีการเสียสละการแผ่ความเมตตาโดยไม่มีการกระทำสักแต่ว่าคิดในใจนั้นถึงแม้จะมีอานิสงส์อยู่บ้างแต่ก็ย่อมจะไม่ลึกซึ้งอะไรนิสัยเมตตาจะเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้การแผ่เมตตาจะต้องกระทำไปพร้อมๆกับการบริจาคจึงจะได้ผลปัญหามีอยู่ว่าคนที่มีความเมตตากรุณาอย่างเพียงพอจะสามารถบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่การบรรลุถึงนิพพานหมายถึงการบรรลุถึงความว่างหรือความเป็นอิสระคือใจไม่ก่อเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนน้ำค้างบนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มประโยชน์ของการเข้าถึงความว่างมีอยู่อย่างไรบ้างได้เคยอธิบายมาแล้วแต่เพื่อให้ท่านจำหลักเอาไว้สำหรับพิจารณาก็ขอได้โปรดจำหลักดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมสูงสุดคือแปลว่าไม่มีสัจธรรมอันใดที่จะสูงยิ่งไปกว่านิพพานการเข้าถึงนิพพานในความหมายอีกอันหนึ่งก็คือการเข้าถึงความไม่ตายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางให้ถึงซึ่งอมตะคือนิพพานการบรรลุถึงนิพพานหลักสำคัญอยู่ที่การละความยึดถือที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนหรือพูดอีกนายหนึ่งปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้ความเป็นห่วงตัวเองไม่มีก็ในเมื่อการบรรลุถึงนิพพานย่อมขึ้นอยู่กับการละความยึดถือในเรื่องตัวตนหรือปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเช่นนี้ผู้ที่ไม่เคยเสียสละให้อะไรแก่ผู้อื่นเปล่าโดยไม่ต้องการผลตอบแทนและที่ให้ก็เพราะมีความเมตตากรุณาเพราะมีความเคารพนับถือเพราะมีความกตัญญูผู้ที่ไม่เคยให้อะไรแก่ผู้อื่นในลักษณะดังที่กล่าวมาก็หมายถึงว่าแม้แต่วัตถุสิ่งของอันเป็นของนอกกายยังละไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะละความยึดถือเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้อย่างไรเพราะมันเหมือนกับคนบางคนที่รู้อยู่ว่าการบริจาคเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่เขาก็ไม่บริจาคที่ไม่บริจาคก็เพราะนิสัยเสียสละมีไม่พอในทํานองเดียวกันคนที่รู้ว่าตัวเราไม่มีแต่ก็ไม่อาจจะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้ยังเป็นห่วงตัวเองอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะพื้นของการเสียสละมีไม่พอนั่นเองและอย่าลืมว่าคนที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้จะต้องเคยเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อผู้อื่นมาแล้วแปลว่าการบริจาคทานหรือการบำเพ็ญทานบารมีนั้นจะต้องทำให้ได้ถึงขั้นปรมัตถบารมีจึงจะสามารถปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้ ผู้ที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาได้เห็นโทษของกิเลสอยู่เสมอนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นของการปล่อยวางมีอยู่อย่างมากมายและพื้นอันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องเคยหัดเสียสละมาแล้วอย่างมากมายอย่าลืมว่าเมื่อเราเลี้ยงสัตว์แม้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงนั้นจะสามารถใช้เป็นอาหารได้แต่ผู้ที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆส่วนมากก็ฆ่ามันไม่ลงเพราะความเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นการปลูกฝังนิสัยให้มีเมตตากรุณาเกิดขึ้นจะคิดแต่เพียงในใจเท่านั้นไม่พอจะต้องมีการกระทำด้วยอันคนที่มีนิสัยมีเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งนั้นในเมื่อมาเข้าใจว่าตัวเราไม่มีเขาก็พร้อมที่จะปล่อยวางได้และเมื่อปล่อยวางได้เขาก็จะได้พบกับสัจธรรมที่จะทำให้เขารู้สึกว่าบัดนี้เขาอยู่เหนือความตายเอาชนะความตายได้แล้วทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะผู้ที่เข้าถึงนิพพานทุกคนย่อมรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างๆด้วยตัวของเขาเองเป็นการรู้ชนิดที่มีความแน่ใจอย่างยิ่งไม่มีความสงสัยหรือความลังเลใดๆเหลืออยู่ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสขะจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระเสขะก็คือบุคคลที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแต่ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เรียกว่าอเสขะซึ่งแปลว่าจบการศึกษาแล้วส่วนเสขะแปลว่ายังจะต้องศึกษาอยู่อีกแต่ก็เป็นนักศึกษาที่ได้มาตรฐานแล้วเพราะผู้ที่เป็นพระเสขะนั้นในเมื่อเกิดความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามความรู้อันนั้นจะไม่มีวันลบเลือนไปจากจิตใจแม้ตายแล้วเกิดมาอีกก็ไม่ต้องไปตั้งต้นใหม่เพราะความรู้ที่มีอยู่นั้นก็ยังคงมีอยู่เสมอหลักสำคัญของการบรรลุถึงสัจธรรมที่ทำให้แน่ใจว่าบัดนี้เราเอาชนะความตายได้แล้วนั้นก็เพราะมีความแน่ใจว่าตัวเราเกิดมาจากความต้องการของเราเองซึ่งบาลีว่าตัณหาโปโนภวิกาและเราจะเป็นอะไรย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของเราฉะนั้นถ้าหากเราต้องการที่จะมีชีวิตยืนยาวตลอดไปต้องการมีชีวิตนิรันดรเราก็แน่ใจว่าเราจะมีชีวิตอันนี้สมความประสงค์และจะมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีความเดือดร้อนใดๆหรือในเมื่อต้องการจะออกไปจากนามรูปต้องการจะเป็นอิสระจากนามรูปโดยเด็ดขาดก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจเมื่อรักษาใจให้เป็นสุขอยู่เสมอไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าบัดนี้จิตใจของเรามีความสมบูรณ์แล้วและเมื่อจิตใจมีความสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ขอได้โปรดเข้าใจว่าทุกคนพร้อมที่จะรู้แจ้งหรือเข้าถึงความจริงดังที่กล่าวมานี้ถ้าหากมีการปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและปล่อยวางเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะนี้ได้เพราะร่างกายและจิตใจที่เรารู้จักอยู่ในขณะนี้ทุกอย่างล้วนแต่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ดับได้สูญสิ้นได้เราจะรู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อต้องปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนอันไม่เที่ยงนี้อันไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราอย่างแท้จริงนี้ต้องปล่อยวางตัวตนอันนี้ได้จึงจะเข้าถึงสัจธรรมอันนั้นได้ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะมีความซาบซึ้งในสัจธรรมดังที่กล่าวมาผู้ที่มีความเมตตากรุณาเป็นนิสัยประจำการปล่อยวางในเรื่องตัวตนย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยความเมตตาเห็นภัยของกิเลสเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพึงบรรลุถึงทางอันสงบซึ่งเป็นที่ดับของสังขารทั้งหลายได้